زمین و زمان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے مکینو مکان تمہارے لیے چنینو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن بدن میں جا تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی بہا تمہارے لیے ہمارے تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے پھر کو پھیر لیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے پھر کو پھیر لیا گئے ہوئے دل کو اسیر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے گئے ہوئے دل کو اسیر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے مکینو مکان تمہارے لیے اور خلیل نجی مسیح صفی سبھی سے کہیں بھی بنی خلیل مسیح صفی سبھی سے کہیں بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے سبا تمہارے لیے دیوہ کے تلے سنا میں کھلے دیوہ کے تلے سنا میں کھلے ہماری زبان